وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بند رابدا يتجمر سبحانه وتعالى الله هاني يتيرك أنك وديك إن يتيرك إذن بلنا يا الله كألا وني بل كلم الله ولي فيكم فيا الله بي ينصركم الله فلا غالب لكم. سأل ولي من هاي قوت وولي بدمون سأل وبي من هاي قوت ومتامون كهنا إذن جمسنا إذن نعقو الله يا الله يعف بكتوجي من وانو جمرا دوية حديث القدسي إذن فوق وادو بكتوجي جمعين على مويكن إذن دوت إذن دارتم يعفو يكنكو يعفو إذن كهنا إذن دار دي الله بيوال كالكو فيكو الله فيوناتا kala ko moƴƴi ko Allah moƴƴinde daga fiya kuuji fof koye juuɗe Allah woni. Joomira subhanahu wa taala wi darde kam peewal, darde kam yaafuya, darde kam ñaamde, darde kam yarde, darde kam hunde fof mi waɗana mon. Ɗum noɗen ballini Allah eɗen darde joomira subhanahu wa taala ballal e yaafuya ko honno ɗen dutti fewde joomira subhanahu wa taala. Eɗen moolori Allah bone pittali men e golle men bonɗe. Kala mo Allah fewni majjinowo ala, kala mo Allah majjini pewnowo ala. Eɗen ceeɗi deweteɗo ala so wona Allah, eɗen ceeɗi Muhammadu ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah. Nelal ngal o yettini diine l'islam timmi, ala ko wadani men sona rewindade ko adduno ko. So ɗum ɓenni jeyaɓe Allah fa mundu iddati sanawatin isdada rahmu ltaaddi ala l'islami wa rumuzi wa sawabitihi min alqadati l'islamiya walmufakkirina algarbiyina ala l'islam wa wasfuhu bi sifatin jaira wa gayri haqiqiya. ولذا نرى بواجبنا أن نرد عليهم على مزاعيهم ولا مبدئهم هم، لأن الأرقام التي نستدلها كلها جاءتنا من عندهم، وعلى هذا تتبين الحقيقة. بند رابع سلم من نياو تر من هند يهتا أو كرت ديهم بأن بالإسلام إيم ببني تو بدين الإسلام دومون جل هاجون إيم بهرنا دومون فيت بأكسيدان تو إن أو بني جب بيوجان تدين دي كابوجا بحوات جول الإسلام دي دنيا كارل إن هن. سلم من نجاب الله julɗo fof no hani wittude fina fama anda diina mun, anda woni koye haɓede. Julɓe kani ko wonde gotum gaño mabɓe ko goto, ɗum woni kefeero. Kefeero ganduɗa darowo bonnude diine o, darowo bonnude diine mabɓe o, ɓe ndenda ɓe kaɓa e on. Ina anda hande leyɗele men ɗe awayɗe kaɓa no fewi, yimɓe heeɓe noon jawata famirde ɗum noon. Kono yiyan gandu kay hande Afrique kay awa tuuɓe ko mbiyata ko ma mbatta ɗum fof ganduɗa rewoɓe croix walla mbatta ɗum chrétien yagala ɓe daadi ha ciiɗi. Seede mun ko mawɗo mabɓe o saaha fof aran ga hitande fof ɓena kaala wonde église aji mabɓe ɗum ɗoji mabɓe ɓeydima e nder leyɗele men he. Ɗum noon jeyaɓe Allah mbatti hakkillaji. Yantude ɗum ɗon fof sen ƴeewi duuɓi na ɓenni ha joni hitande fof ɗen jiya kay haare dow l'islam e yennude l'islam e bonnide l'islam ina ɓeydi no fewi e nder leyɗele ganduɗa heefereɓe. ɗum woni hooreɓe julɓeɓe ardiɓe l'islam guila e nelaɗo Allah ɓe goppani ala keddiɗo. Ko on noon ardiɓe l'islam ɓe e yimɓe ganduɗa hooreɓe l'islam alme e fof ɓe bonnita eɓe cifo e l'islam ganduɗa sifaji toñangue ɗi gona gonga. Ɗum noon jeyaɓe Allah mbatten hakkillaji. Neɗɗo yo daña ko andi, daña ko faami, awa kadi daña ko duttuɗen ha joni en koɓe kalata ko. ina jaya ko be kaara ko mbi leedele julbe de ina tampi tamperene hen fa ala fu ko nay be ciagal e tampere sona deftere qur'an ala ko nay be ciagal sona diine mo be jogi o dum woni ko be kaalata be bi kambe leedele mabbe na laabi na juudi na feewi be badi developpe be jaari hunde fu be kebi be badi dum do fu kambe ganduda awo wadi non ko no be bayni e adani enen waaje no baade ni ko no baade ni ko batte diine on kala ko heba ga bangal ganda tampere caalle mi ko diine on wadi dum non en duttoto ha joni kambe na defte mabbe he e organisation aji mabbe di e limo mabbe ko kalata ko jeewen ko be kali ko e tay no wori ni walla no wodani walla no wayani tawi na bamondiri so dum en ni jiabe Allah al farqu bayna hayatina wa hayati al gharbiyya li anna al yawma yad'una anna al hayata al gharbiyya afdal haya wa ajmal haya wa yaz'amuna anna al insana hunaka yahsulu ala huquqihi min duwal al arabiyya wal islamiyya ma fihi huquq ويزعمون أن الناس يعيشون في اليابان مثلا أجمل حياة وأحلى حياة وأنظف حياة لكن في دولنا الغربية والإسلامية الفقيرة المسكينة المتخلفة الناس تموتون الناس مقهور الناس ما فيه عيش جون الجاب قال إن جاكوب كارهم بيدن أو كم بين غورنا وادن توبة كعال توبة كيندن دوان جايب من هابي أو إن جبنا كوب بجول بكتان راب بجول بكتان راب قال لي سيرم من دادي مها تيدي غوبي كلا كوب يتكيل تير الإسلام كلا كورة تديني هنجيدا نان غاب بيا بيا دو بات حالا جي كوب كارا تكو أي وند توبة كعال إن بيقول دوان كغورنا وعندنا سيفيليزاسيون كانيو وني لابال كانيو وني كذا وكذا كم بينه كنا وني كوب بياتا بين غورنا ما بين يوجينا فيبي ɓe mbi bani adama kamɓe nder leyɗele tubakoɓe hen heeɓi haqqe mum foof ha gasi eyyi kono leyɗele arabe walla leyɗele to l'islam woni ɗo ɓe mbi haqqe ala hen rewɓe ne tooña sukaɓe ne tooña koni kada kada ɗum woni koɓe kalata soɓe dokka misal ɓe ɓamata fof leyɗele ɓurɗe heferede ɗum ɓe mbiya daari tan japon no wayni sa ƴeewi japon tan ɓe mbi gurdam joɗɗam nani ina fewi na yooɗi na laaɓi ɓe mbi kono leyɗele men gaado l'islam ɗe walla julɓe ɗe haqqe ala ko leyɗele ko miskineɓe ko yatirɓe caggal yimɓe na maaya mere mere yimɓe ko wawaɓe ko folaɓe hunde fof na waɗe e dow mumen haqqe ala saria ala e hunde ala ɗum woni koɓe kalata de kono ƴeewen al arqam taqulu ha halil arqamu taqulu hadha al kalam joni sen ƴeewi limoɓeɓe e wittoɓeɓe ene anda aduna o goto fof woni hen ko woni hen ina golla ko golloɓe woɓɓe nan toon ko wittoɓe ko limoɓe ɗum ɗo waɗi to ɗum ɗo waɗiga ɗum ɗon so rendinama ƴeewama koɓe kaali ko e kono wodinima taw hunde wona gotum ko hen ƴeewi sen ƴeewi lugatul arqam ko wiyete hunde haale chiffre mum haale walla nombre mum walla numéro mum haale walla haqqe mum adada mum haale awa ɗum ɗon ko ina fota famnude yimɓe ha bani adama en ay jomira subhanahu rokki misal mum e nder qur'ana nde woneli yunus alayhi salam allah wi wa arsalnahu ila miati alfin aw yasidun o yimi neli yunus oɗo fewde leñu fewde yimɓe eɓe gona temedere ujunere no fawi joni sinno wino mi nelimo e wuuro tan yimɓe mbawa andude hono fotata walla e leñol yimɓe ganda kono joni allah haalira numéro o nombre o e chiffre o ko ha yimɓe mbatta hakkille eyyi ndeka lugatul arqam wona joni fuɗɗi ɓooyi to fuɗɗi eyyi jomira subhanahu wa taala rokki misal mu nder qur'an ɗum waɗi ha joni enen sen duttima e limoɓeɓe numéro uji nan chiffre koɓe dokkata ko e koɓe kalata ko wone dow leydi ko awa ma en ƴewt ma en gandu koɓe kalata ko eko woodi ko wona gotum sen ƴeewi banggal ko wiyete ihsaiyat ina anda yimɓe nani dow aduna he organisation waji ko limoɓe tan ɓen ko ɗum woni golle munen munazamatu dowalia sihatil alimi ne wodi organisation mondial de la santé ne wodi affaire darniɓe cellal bani adama en ɓen sa namnimaɓe leydi foof ɓen no foti mayata hen ɓe ko fotata ɗum jaati mabɓe e kamɓe ina anda kala lobitanuji boma ko hande kala neɗɗo maayi windeta ko wari ɗum ko ɓe cigarette wari ɓe gandi sida wari no andi koko hunde wonde wari mo ñaw joofe wari eɓe gandi mo ñaw heñere wari eɓe gandi mo accident wari eɓe gandi hon ɗi chiffre uji so rendinama ko ni ɓe gandirta kamɓe limoɓeɓe ko ni ɓe gandirta jaati koɓe jatoto ko ina anda ni yimɓe heɓe no maaya tawi leyɗele men hirnage ga walla yimɓe maskinaɓeɓe ina maaya tawa nawaka lobitan ni kono e nder jaati mabɓe ɓe pota andude ko ari kay ko waɗa officier rasmia ko kay hono foti wonata ni ɓe limirta joni noon ɗin organisation aji ne keewe dow leydi he awa ɓen ko limoɓe tan jahata ko ina lima ɓen ko organisation aji enne panda joni kamɓe limata ɓe lima hay yimɓe aduna ɓe no foti yimɓeɓe no foti jaati mabɓe hono ko jogori wadde rechancement joni wiyana waɗe hunde fof lime ande no foti no foti rewɓe no foti worɓe no foti sukaɓe ɗeɗo leyɗele ko sukaɓe ɓuuri hewde ɗeɗo leyɗele ko nayiɓe ɓuuri hewde ɗeɗo leyɗele ko nayiɓe ɓuuri famɗude ɗum ɗo fof eɓe gandi soɓe lima joni leyɗele tuuba ko ɓe mbiya nayiɓe ne pamɗi toon par ce que ɓen jibinta a tawan galle ko ɓinguel gotel joga hen woɓɓe ni leyɗele goɗɗe ne goodi e nder aduna he awa sa jibini ko ɓuuri neɗɗo goto a nanguete e banggal famuya mabɓe kamɓe no yaari e banggal keferagal mabɓe wonde sa heeɓi ɓiɓɓe hewɓe ne addama caɗele e tampere eɓe jogui ɗiɗon miijoji joni sen duttima ihsa'iyyat dum woni ko limete ko hay yimbe ganduda ko gogdin be Allah walla yimbe jom diine en l'islam en e chrétien en be ngala diine en rewobe touru en rewobe sanam en rewobe kaaji en fo be lima awwa be gandin foti adar sukkanul ardi no foti yimbe ko de dow leydi he dum non deka julbe na kaani wittude ganda jeewa ko be kalata ko ben ko limata e ko ka hay ko halate radioji ko ma taw hunde di bamondirani sen jeewo fi sanati 2004 al-madiya e namnal lantoda be kali bangal ne woni recensement ko sakki fi wadere dow leydi he no foti yimbe leydi be kambe on san foti diineji ngoni hen e gonda julbe na kaani andude julbe hol place ndari e bangal jaati mabbe ko be jaltini aw yo ande l'islam e bi julbe wana kanyum e ngoni premier diine dow leydi he ala ko diine dimmo e won diina goddo na dow leydi he ina buri julbe hewde dum woni hol dum chrétien be e l'islam on wonno chrétien e dum hakki duubi temedde juy ko honnon al-ghariba anna fil alami sanata 2004 der 2004 he ina jaa ko hawni hen ha joni rewobe toru e sanameji rewobe nay awwa ina kewi hano fi hande wiite civilisation wadi yimbe kebi hakkillaji e wa fi sama fi sanata 2004 يوجد 851 مليون انسان يعبدون البقر هذه الارض التي نعيش فيها حتى الان اندر 2004 هولاما او تيمي جاتتي مليون اي شابان دي جوي غو مليون بني ادم ان ريوا حاجوني ناغيتو ليدالي هندي انتو حاجوني اودو ادون ما غون انتو ويتي ادون وادي سيفيليزي وودوي ور ريوابي ناغي حاجوني ko honno ka adad usani 375 million yaabuduna sanam rewobe torube nay dow leydi he 33 million e chapan jeedi de 2 million be do foko sanameji newata e ina dum do so rendinama ina hawra hakke milliard pawdo e 32 million fo rewata ko nagge walla hayre walla toru e jeew odo aduna gonden hande wi'a aduna wadi civilisé hakke milliard bani adama hen rewata ko nagge walla hayre walla toru do wadi sa jeewi gandirta ko joomiraado subhanahu wa ta'ala wi'a qur'an ko dum tigi woni gonga الذي أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الذي مر تكرا يبيرو كن جاتا نغارتا كو تكرا وان كو بنانا والله يفامن والله كو بنغاندين والله بجوجيني الذي يبي كون دابيجني والله ني هاي دابيجي دي بوري بفامد انغاتي دابا كام ان اندي جومون سا سوباني دوما فوبي ما دار وانما كون كامبي بيدو الله نيامينا يارنا ورنبي هوند فوبي جاهبي ديو توروجي ان كاجين ادو مولي الله أكثر البشر اليوم كالحيوانات بوري هيو دباني آدم إن هو اللام نكا هاي دابا بوردوم دوو تورو دوو نك دوو هايري كي أندو كاي دابا بورما أغا دابان عندي جومون إمنا بيا هاند آهان قد وي بيوني ميزلاج نجو تيمال دو لور تكنولوزا ود وي قوانغا دوم دو فو يدا قرآن الله نتبتين واندي كان بيها فرق يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون Allah yu ko feñe do leedi ko kay ngurnama adun ka no heborto ni dum kay be kunyi dum be gande dum be pami dum ko laakara non woni ko be bel sindi ko hondani en pami aw woni gandirta ndeka ko rewani Allah ko aw ko rewa anda Allah ko ndeka dum nena heewi rewi hen kadi ha joni hol dum diina burdo heewde doole fof e do leedi he diina chrétien yaagal e diina chrétien hollam ina budi ina idi l'islam النصرانية أقدم الإسلام وهم قبل الإسلام تعرف كم عدد النصارى في اليوم عندما أدنا هند كريتيان كو لم تتهن وياكو بمليارو جديد مليارين ومئة مليون مليارو جديد تامدر مليون تيوكو مسلمون بينكو مليار وثلاثمائة مليون بينكو مليار قوت وتامدت مليون كونو كاي ألارك تصير الإحصائيات إن أكثر دين يزداد على وجه الأرض الإسلام نسبة نمو المسلمين أكبر دين ina alna non tawi ko diine kay ɓurɗo yawde saritade ɓurɗo yaade yaarude yeeso ina anda diine l'islam hande no juukira e no haɓirte no bonnirte médiaji tuubakoɓe nana bonnita kono hatta ha joni diine o nana ɓeydi ha e nder guure mabɓe he sa ɗo woni ɗo joni leegal e nder Paris tawi ko misiri goota wonno hen ɗo e duuɓi ɗi tati sa yettawno ɗi goni sappo awa leyɗele ganduɗa Angleterre en tuuba ɗum woni ko metti ɓerɗe mabɓe ko tuubakoɓe ganduɗa ɓe meeɗa arde hedde ga gara to arabe ɓe jiya naati l'islam no janggi hen ina mbaajo e diine l'islam hollama kala diine gonɗo dow leydi he ɓuri yawde jaɓanede ɓuri yawde nangede ɓuri yawde famede ko diine l'islam o ɗum waɗi soɓe gaccanno tan julɓeɓe ɓe gacca l'islam o goto fof tan ganduɗa waɗa campagne waajo haala mum ina anda ko diine l'islam o ɓurata hebde yimɓe kono ko ɗum woni koɓe cali ko بعد سنوات إذا استمر الأمر وترك الناس يختارون دينهم بعد سنوات يتفوق الإسلام على النصارى لكن لو تركوهم وشأنهم طيب ماذا إذن ما شأن اليهود وأينهم النصارى مليارين وشيء والمسلمين مليار وثلاثمائة مليون طيب كم حجم اليهود في الأرض 15 مليون فقط لا شيء ما هذا 15 مليون إنسان يحكمون في الأرض اليوم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين sen ƴeewi mbiɗam ngannduɗa diineji ɗi tawi goto fof woppidama ina anda l'islam o wawata to diineji ɗi foof. Eyyi joni tawi en kolli chrétien ɓe milliard uji ɗi na fawi, julluɓe milliard e temettati million, aha yahudi hankoɓe moƴƴani ɓen, ɓen hono pooti e dow leydi he, ɓeɗon no ɓe mbawi hewde bonande, hewde tooke, hewde ngannduɗa ñama foof awa koɓe million ngaji sappo e joyyi, goɗɗum ɓeydaki hen adadu mabɓe fof ko 15 millions, million kaji sappo e joyyi. Kono kamɓe hande ñawata aduna o, eyyi kamɓe ganduɗa gardi kala ko welaniɓe ko ɗum ganduɗa wattaki, kala ko weeliɓe ko ɗum woni ko waɗate. Jomiraw subhanahu wa taala haali wina jeeya peeje mabɓe bonde, awa ko ni ɓe mbaɗata ɓe bonna dow leydi Allah. Allah wi ko ni tan koɓe yaha ɓe huɓɓa bonandedi kala nde ɓe ñiwi ganduɗa kuɓɓi safara yiite banggal haariji jomiraɗo ñifata. Allah wi golle mabɓe ko bonnude dow leydi he, ƴeew tan million ngaji sappo e joyyi tan kadi aduna fof dejje, awa aduna fof nana huɓɓa batte mabɓe. Ɗum woni ko ni gandir tan diineji ɗiɗo woni diineji awa biyete ina mawni inde dow leydi he, ɓeɗo ko hondani. Ko honno ina anda hay diineji goɗɗi tan nder indu ko wiyete sikh en ina ɓuuri yahudiyankoɓe hewde. eyyi kono noon ƴeewe julɓe 1 milliard e temettati million no fawi, ɓeɗo ko sappo e joyi million kono aɓen tetti masjide misida julɓe, julɓe no pawdiri juuɗe mum en, hay goto aɗa rokki yaltindeɓe hen. Ko honno ɗum woni ko mbiyeten ko, ko annabi sallallahu alayhi wa sallam haalno ko woni gonga, o wi ganduɗa wattan aduna julɓe ɓe mbayata kono nduñu wameni, eyyi lakinnakum gusa an ka gusa e seyli. Ko hon noon annabi sa sallam holli wi wattan aduna julɓe lo an o wi haaɓe mbaya ha joni nduñu wameni. Hoko waɗi noon sahabaɓe namni mbatinde on saha ɓe kewani, wi ɓe kewi tigui, o wi ko yidde aduna e anje mayde, ɗum woni ha joni yidde aduna o, awa ko ɗum addaniɓe ɗeɗo caɗele. Ɓena goppa jihaade ɓe natta darana diine mabɓe, heefereɓe gara mbawtoɓe ñuko e mabɓe, ene ñama ɓe, ne ñuki jooɗiɓe laal ina ñamani. Ko hon noon ɗum woni ganduɗa ko jomiraw subhanahu wa taala holli. Si en paamiri dani wonde aduna o, en gandide ko heefereɓe ɓuuri hewde, rewoɓe touru e rewoɓe ganduɗa gallaɗi burgal, ɗum woni kurwa, e rewoɓe hayre ɓe ɓuuri hewde. Ɗum woni sa ƴeewi qur'ana jomiraɗo wi walaqad zara'na li jahannama kathiran min al jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah wi gonga de tigi tigi min tagani ko ɓuuri hewde ganduɗa tagore he ko jangol tan fayi direct. E holi batte o wiɓen yimɓe ɗen to ɓe jogui ɓerɗe kono ɓe paamirtaɗe, eɓe jogui guite ɓe jirataɗe ko nafataɓe, ko honnoon ɓe jogui noppi ɓe nanirta ɗum ko nafataɓe. Allah yiɓe mbay kono daabeji ni walla ni tawa hay daabeji ɗe ɓuuri ɓe famde. eyyi sen ƴeewi deke en paami hande idan nahnu al ardu filyama al muslimuna 20 bil mi'a, sen ƴeewi ha joni julɓeɓe, sen jaatima kewal julɓe dow leydi he, sen qimima ɗum e yimɓe, hollama yimɓe dow leydi ɓe no foti ganduɗa milliard uji no foti, julɓe kañum en gonata hen ko 20%, eyyi yimɓe temedere foti dow aduna he e hen nogas goni julɓe. Walla sa fecci aduna waɗi pecce joyyi hen feccere wotere woni julɓe, ɗum woni joyoɓal leydi. arbat akhmas al ard waynahum mala yabuduna yabuduna salib yabuduna alhajar yabuduna albaqar yabuduna alshajar la diniyun mada faalna nahnu ka muslimin lidawati haula ila allah nasalu llah alafiya. Joni hollama julɓe kañum goni joyoɓal e dow leydi he, e walla sa pecci aduna o waɗi ɗum ganduɗa temedere hen nogas woni julɓe. eyyi ko heddi ko yimɓe ganduɗa pecce keddiɗi ɗi no foti, eyyi ko honno nayaɓe tati keddiɗi ɗi walla nayaɓe nayi keddiɗi ɗi hoto ɗen ɗe goni, ɓen hoko ɓe ndewata rewoɓe ganduɗa en mbi gallaɗi burgal na hen, ɗum rewoɓe ganduɗa kurwaɓe, ɓe hoko ndewata hayre, woɓɓe ndewata koko ganduɗa naggue, ɓe ndewata ko leɗɗe, woɓɓe nan to mbi gala diine ni hay hunde kañum en dinnaki. Joni enen julɓe hoko daranɗen, hoko mbaɗanɗen ɓeɗo, enen noon jomiraɗo holli enen ganda hoko woni golle men e nder leydi he. Allah wi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf, ɗum woni golle men. Allah wi ala fof ko ardiri men, ala ko neldinelaɗo men o, leñol annabijo o rokki Allah sona moƴƴere men e ɓuural men fof ko noddude yimɓe fewde l'islam he. eyyi enen ɓeɗo ko wiya enen ɓuuri famɗuriɓe kanɗe nodduɓe hewde ɓe beela ɓe naata l'islam. Kono est ce que hande julɓe ne goƴana gandi ganduɗa ɓuural ko Allah rokkino ɗumen teddugal, tawi an julɗo a wuuri e dow leydi he ha a maayi a meeɗa noddude neɗɗo yo naata l'islam, hajuma ni tuggaki e diine o yo yaaru yeeso, a hirdinta ko moƴƴi a haɗata ko boni. eyyi Aboubacry kañum naati l'islam wonani hay balɗe nanni ganduɗa no foti yimɓe sappo seernaɓe aljanna ɓe, hen jeegomo fof koye noddago makko gaari, ɗum wonno golle mabɓe hanki. eyyi woni goƴa neɗɗo ko neɗɗo on kaari fewi. Annabi sallam wi neɗɗo goto naata l'islam e sababude ma awa e noddago ma ina ɓuuri ha joni o keɓata sefre geloɗi walla sefre ganduɗa daaɓeɗi ɓurɗa yidde foof. ɗum woni noon ko jomiraɗo wi leñol ngol ɗo l'islam ngol teddugal men e moƴƴere men fof ko tawa eɗen jamira ko moƴƴi eɗen kara ko boni, ɗum woni nodde yimɓe fewde Allah. ina anda leyɗele nane dow leydi he, ɓe jiiɗi julɓe ni eɓe jiiɗi l'islam kono ɓe donki ɓe keɓata ha jahowo toon. misal goto nan leydi nder amérique ganduɗa ley amérique ganduɗa amérique du sud to leydi wi équador, julɓe ina toon kam muslim fiya ha 140,000 muslim, temedere e capanɗe nayyi ujunere julɗo gonɗinɗo Allah na toon. eyyi kono ɓe donki hebde tan ina walla ɓe diine he joni yimɓe woɓɓe mo tawi en nawi toon koye mun en awa nanɗan jangguinoɓe madrasa ji walla ha joni jangguinoɓe banggal diine ɓen holɓe pooti ɓen ko yimɓe sappo e jeeɗiɗo. Yimɓe sappo e jeeɗiɗo hoko mbawi nafde yimɓe temedere e capannayyi ujunere, yimɓe temedere e capannayyi ujunere ala foof koɓe jogui sona yimɓe sappo e jeeɗiɗi ceerno. Ko hondani ko ɗum ɗo woni ganduɗa ko julɓe l'islam ko Allah wino ganduɗa yaltinrinol ngol ko hanodde yimɓe fewde Allah hande yimɓe belsindima no fewi. Allah wi kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas, nan no ukhrijna linnas, Allah wi onon jaltinira ɗon ko yimɓe ha ganduɗa nafon yimɓe woɓɓe, eyyi ko honnoon en jotti noon diine Allah o ha jotti noon hujja jomira subhanahu wa taala. Ko honnoon jaaɓe Allah si en ƴeewi en gandi ha joni hay leyɗele men ɗeɗo awa no foti yimɓe nani hen ganduɗa diine l'islam, no foti yimɓe mbawa fatiha mbawa juldude mbaɗata tuɗor e tukkitorde, no foti ganduɗa yimɓe ne belsindi diine awa kono wona ɗum ɗo woni gooƴa men hande. Eɗen ñaagui jomira subhanahu wa taala yo Allah fawon men wurta men e noddude diine Allah o e haalande yimɓe ko nafata ɗum ene banggal diine. eyyi kono ko jiiɗa hande fo yimɓe ne darani fo kay no gummani ne darani ha no fewi a tawan kay wona diine l'islam laaɓɗo o. Eɗen ñaagui Allah yo Allah heɓɓito en. So ɗum ɓenni mbiɗen kamɓe hokkoɓe mbi ɓe mbi leyɗele l'islam ɗe haqqeji yimɓe ndenaka, ɓe mbi haqqe rewɓe ala hen haqqe worɓe ala hen, eɓe mbasoɓe piya becce kamɓe heeferoɓe mbi leyɗele mabɓe to ɓuuri wadde ndani. yaquluna huquqa al insanu fi hadihi al ayyam aw fi l buldan al islamiya wa hadihi al ayyam al wasarat al kharijiya al amrikiya asdarat taqrir fi huquqi al insan dhammat duwalan wa madahat duwal khalas. ƴeewen ganduɗa ha joni saaha fo en jiyan ɓe jaltina kayitol soyaka amnesty international winani foof amérique yaltina kayit ganduɗa ministre mabɓe l' intérieur ɓe mbiya an haade leyɗele julɓe nan toon haqqe bani adama en nan renaka hen ɓe limta hen leyɗele goɗɗe ɓe manta ɓen kay mbiyana tinni leyɗele goɗɗe nan toon ɓe jiwa ɗumen ɓe mbiya haqqe bani adama renaka toon. eyyi ɗum woni ko nanaten ha joni mbiya soudan en leyɗele ko ɓuuri hewde noon ɓe kewi felde ko leyɗele julɓe ɗe. eyyi ɓe mbi ha joni on président ha ni ko nanguede ñaawe eyyi gati yimɓe ne ma on wara yimɓe to leydi makko to yimɓe mbarodiri toon awa haqqe bani adama renaka toon. joni sen ƴeewi kamɓe koye mabɓe koɓe mbaɗata ko koɓe mbiyata ko kiwowo yiyataɗe mum e nder leyɗele mabɓe kamɓe no foti bonandeji kam jarima qatle tahsulu fi amérique fi sanatil wahida. kamɓe limoɓe yahoɓe ne lima ɓe ne jaato sen ƴeewi wasara kharije amérique nder ganduɗa kamɓe nder leydi mabɓe tan nder hitande hono foti kirim wargo waɗata hen e nder ñalawma foof e nder ñalawma walla e nder hitande foof hollama temedde capan tati ujunere ujunnaje jeetati bani adama ina wara e nder amérique. ɗum ñalawma de ɗum wargo tan banggal jangu ko wiyete kural rasas eyyi kural taw ko ɗum waɗi ɗum yani fi lyawmi lwahid yuktal 105 ñalawma foof e nder amérique ko famɗi foof bani adama en ko wara temedere e yimɓe joyo. eyyi kono joni kamɓe ɓe mbi ahan awa leyɗele julɓe ɗe walla leyɗele ha joni ganduɗa arabeɓe ɗe ɓe mbi haqqe bani adama ala toon yimɓe ne mbare mere mere président ganduɗa soudan yo nangue ñaawe awa kamɓe noon président mabɓe yeehi hiile leydi kiɓɓiri yirbini waɗi yimɓe million ngaji tati iraq to awa kañum nana yirlo ko wel fof no waɗa ɗum awa oy to noon yo nangue yo itte ganduɗa dow siége mum adde ñaawe koɓe mbaɗi kamɓe to wiyete abou ghouraib to hunde andade gontanamo ɗum hankkadi kala kay bitto walla daaro walla jirlo to no andi kono on hon ɗum ɗo foof ɓe mbi ahan gasi awa ɓen ko mbaɗi ko ɗum ɗon gasi kono ɓeega ko mbaɗani ko gasani. ɗum woni ha joni ko wiyete injustice ko fenade e banggal toñangueji ko woni dow leydi hande ko wawi wara joni ko saria nder maayo hankkadi linggu ɓurgu hewde dolle foof moɗa linguel togosel ngel walla ha joni jogui woni aduna wante no kulle ladde ni awa kala ko wawi gonguel ngel wara ɗum. nahnu nataajabu lamma nashufu bad alqatla lahum fi bad duwal yantafidun id qutila minhum 87 yantafidun. e nder ñalama noon kamɓe leyɗele mabɓe hollama ko warete toon kono heewi kono wallahi tawi ganduɗa neɗɗo occident o goto warama e nder leyɗele men he walla yimɓe tato mbarama awa hankkadi ɓe gummina ganduɗa aduna foof ɓe mbiya hol batti ɗum ɗo waɗi kamɓe noon nder leyɗele mabɓe hono foti warete ɗum ɗon haaletake. fi amérique yuktalu 105 hada faqat fi l jaraim kulle yamin fi amérique. e nder ñalawma mbiɗen ko famɗi fof temedere yimɓe joyono ware eyyi ɗum de ko banggal yimɓe mawɓe tawi ko sukaɓe ngala hen tawi ko sukaɓe wareteɓe fi shahr lwahid 1468 tifla. e nder ganduɗa lewru wotru foof ina ware toon cukalon ujunere e temennayyi e capanɗe jeegom e tati e jeetati cukalel ne ware ɗum ɗo e jaati ganduɗa bonɗo yimɓe jaatotoɓe he taw ɓeɗo foof kadi yuktalu ramyan bi rasas taw waɗi ɗum ko kural waɗi ɗum hadihi amérique ndi leydi de woni amérique ndiɗo woni ganduɗa leydi windi ina rena haqqe bani adama en oto sikku ɗiɗo numéro ji walla ina lunda walla koko fifinda la ɗum ɗo foof koye marakis bohus ganduɗa e nder amérique e nder leyɗele goɗɗe foof awa ñande foof temedere kay cukalel e yimɓe joyo ko ene mbare hen taw ko rasas kadi أما الذين يموتون في غير هذا حدث ولا حرج لو سنزلت لا تغرنكم الأفهام والمسلسلات والتلفاز يصورون أماكن أمن والناس يعيشون في هدوء وبراحة لا لكن الواقع غير هذا جاب الله جيبن جوني كم الليد المبئرين بيتن ها جوني يمبي چكار هنمون ديج افياو دي على wonno hako home team ko filmuji tournete di ganda Los Angeles en ko yaltinte Chicago en Miami en hanka de gure so jaltinama New York en himbe cikamaato ko gurnam beldam aw hono mun yodde ala be jaltin nokkuji to holare woni to dejjo woni kono sen jeewi ko woni haqiqa ko wana non koy bandiraabe ganden enen ga ko gurnam mojjam gonden alhamdulillah mobile ma bono nodda goddo walluma walla ade yahay do lawol neddi yima yurmama dum ala ton kambe a susa noddu neddo mo jiida fona do goddo hay goto holaaki goddo on ko hon non ganduda der wuro Los Angeles woto ngo tan hono foti groupe aji tan taw ko tajoobe yanobe warobe yimbe taw ko bandi armée en e der wuro woto tan temedde jeetati groupe ina der Los Angeles kala kippito walla bitto walla ndaro hayso ko internet ma yidi do ganduda dido numero ji na ton كم ينتمي إلى هذه الإصابات 800 ينتمي إليها 90,000 شخص ايدي دو غروبا جي هولاما چاپاند جينا اوجنر اينا اندر مجي ايدي دو غروبا جي تيمد دي غاندا جيتاتي دي او غروبا جي تيمد جيتات دي تيمد جينا بني ادم اندر هن اعوذ بك كم بيدو فوف غور فونا جوغي غاندا كابورغال مون كو غروبا جي كو يانوبي كو تاجوبي اندر وورو ووتو اندر امريكو هونداني تا وون غول مون دان كو وارد يمبي كون انن جيبن ليدل الاسلام ليدل جولب هكو غاندودن وار هوري ganduden war hore ala ko burdum bande hay goto yida warde hore ina anda kay gane do kay ganduda sono ngam ngala mo ala dine mo ala jikki mo ganda ala ganda hakille aw jettada ganda fetel mun ta fini tan ko warde yimbe dum gay ko ton woni kambe jira den gede wonno qur'ana nabi amina allavi min ajli zalika katabna ala bani israila annahu man qatala an-nas bighayri nafsin aw fasadi fil ardi fakannama qatala an-nas jami'a l'islam ko dum ni imen jangin men ko rentade warde hore ngate allavi men sa wari bani adama goto no wayno wari aduna fuf sa acci bani adama wuri no wayno wurni aduna fuf dum woni ko julbe jidana denti warde hore ha gorida warde hore لكن لما سلطت الكاميرات عليهم تذكرون عصارة كاترينا سفتر الوجه الحقيقة أهل أمريكا رأيتم ماذا صنعوا لما غاب القانون أي كم بيدو بكلان ورد هارب حنو بيمبي والله ديدو ليد الأمر قد دها تيد أزون لسيجي أن كبتا أن أهير لا ديد الماء بنا بوتاتون جيدي فو والله نبيل ما قوان تون كو دوم حال تاك بيمبي دوم كو سكري لي دوم كو سكري أتا أين أنكو من كو نو يو يرت هاي كو وانا قوان ويو فاي أدو من وانو كم مسكيني burduma welde demgal fo hande kayum jeeyi gonga yewi tan sen jeeyi amerika hitande hindu ari ton wiyetendo katrino wari yimbe no feewi ko den tan yimbe gandi hokko woni haqiqa amerika de journalist ji jano tan ina pilmabe ko den ha joni andanobe bay de wiyano hankadi hindu ndu ari bonni hankadi ko wiyano sariya wirni tan balde seeda hono be gonti ko wuhushun la yubaluna al insana yaqtuluna li ajli al mal la ahad yusa'idu al akhar fihi fulus na'am ma fihi fulus intaha الكهرباء لو تنقضي عن بعض الولايات لدقائق تتحول المدينة كلها لصوص نساؤهم رجالهم شيوخهم أطفالهم كلهم كهون داني جاب الله نجينو تان سريا ويرني هنكاد اندي هندون دو أري ديلر لي دي وارين ديام غاندو دا هيوي يولي يمبي دي سريا يونو تان جي يمبي وحنا ونغون تان كو كل لد هنكاد هاي غوتو واندكا بني آدم نتدو عران تان ويران جويد غليل مون أدا وجا غالي ما نان يربي نهيلي ci neddo arayma cikkaari ko walludema dakari ko wardema jongitma ƴetta ko heddino e kaa kom ma yaada hen wona wiide kay ballodiral ala ma wiya solte mabɓe kay yo gartu awo ha joni yimɓe ɓeeɗo ko janggina e banggal sari ɓe ɓen ndena hen seeɗa kono ko heddi ko kay kamɓe ɓe gondako so kalis no wodi tan ɓe naata hen ɓe mbara neɗɗo so kalis ala gasi intaha ɗum waɗi ha joni e nder leyɗele ne nder amérique so courant tan taƴi tan hayso ko mintaji seeɗa yimɓeɓe foof gondata ko bandiji rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe fof ala hen so ganduɗa courant taƴi seeɗa tan gasi hol batte ko niɓe cifori hol batte gurnam hefereɓe ko ni wayi bi an la shaya yurdiuhum la dina wala adat wala khawfu min allah wala taqalidahum murtazaqa ijtamau min kulli al ardi fiha li ajli al mali waddirham gayra hada la yubalun eyi waɗi ɗum noon kamɓe waɗi addaniɓe wade dani ko hay hunde ala ko ina woppinaɓe ko boni ɓe gala dina mum ina hulɓinaɓe ɓe gala dina mum ina rentinaɓe ɓe gala aadi mum ina waɗa ɗum ɗo ne hersini yo woppe ɓe gala kulol allah ɓe gala tan hay hunde tawade tan ɗum ɗo ko tawagal amen aw minen kay tawagal amen kay walla cosan amen kay min janata e neɗɗo kay min mbara ɗum min tetta jawdi mum ɗum kayne hersini dimo kayna maya taw ñamani nde ɗo hunde ɗum woni kamɓe ɓe gala ɗum woni ko ala toon kamɓe honno ɓe mbay kamɓe foof koɓe mersonnel en ko yimɓe tan ala foof koɓe ndendir toon sona jawdi tan e mbuɗo tamma e tanka so wona ɗum ɓe gonda ka hunde foof ɗum noon jeeɓe allah hoko yeeɓi ɓeeɗo hoko ñehi ɓeeɗo hokoɓe jogui ala foof koɓe jogui jikku moƴƴo ala nden ka ala ko bone tan woni toon kala gurɗo gurnam occident wi ganduɗa so haali ko woni toon ko anda wona gurnam moƴƴam woni toon ɗum noon jaaɓe Allah, ɗum ɗo woni ko hani haalede. Au lieu kayitaji mabɓe ɗiɓe jaltinta ɓe tooña julɓe ɗi, ɓe kala tan boneji gone dow leydi ko journaliste mabɓe jaltin tan misalal ɓe dokka ko wiyete konɗa ko wiyete siida ko tan hoko addi ɗum, hono wardata bani adama en tan beele yimɓe ndenta ko wiyete fijirde ko hono ɓe jaltinta nden hunde. ko hon noon ganduɗa sen ƴeewi ñawuji gonaɗi hande ɗi, almuntachira fi l ard min ashaddi l amrade fatka l insane lyawma ismuhu asida al ihsaiyatu munazamati sihati l alamia. joni ƴeewen oɗo ñaw ko ganduɗa ha joni ganduɗa ɓurɗo wawde tampinde bani adama ene foof dow leydi he, hono ko wiya e makko, ma dañi ko kalɗen inchallah. bismillahi arrahmani irrahim. eyyi mbiɗen banggal ñawuji ko woni toon ha joni ganduɗa ɓurɗo hulɓinade ñalawma hande. munazamata sihata al alamia taqulu qabla sanatain fi l ardi lyawma naarif kam insan musabu bi hada al marad 40 million yantashiruna fi l ardi اليوم مصابون بهذا المرض كل يوم يزدادون 6000 كل يوم يصاب 6000 شاب وشابة بالإيدز والغريب أن يوميا يموت منهم 800,000 أو 8,000 إنسان. هل الناس يصورون بالتلفاز هذا؟ لا. هل هذا كتب في الجرائد والمجلات؟ هل يخبرون بالسبب الحقيقي لهذا المرض؟ نحن نعرف وأنت تعرف، كلنا نعرف ما السبب. السبب حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوضح السبب: ما ظهرت الفاحشة في قوم قد حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كوندان الجاب الله كم بيمو كم بليمو بب وادو بيرسان سي بي ميدن غاندا اورغانيزاسيون مونديال دي لا سانتي ko idi joni duuɓi ɗiɗi ɓe jaltini ganduɗo a taqriru goto ɓe kaala hen no foti yimɓe gonde ñaw biyeteɗo sida o. ɓe mbi 4 million bani adama nani sarité leydi he fof na wonde oɗo ñaw daaɓowo bonɗo. ko hon noon kadi wi oɗo ɓeɗo 4 million e jaati mabɓe mbi ñande fof 6,000 na ɓeydo e mabɓe. ɗum jaati ɗumen ne ganduɗa tawi ganduɗa ñalawma fof 6,000 so ɓeydima e mabɓe no foti hitande ɓeydoto hen. ɓeɗo yimɓe kadi 6,000 ɓeydotoɓe ñalawma fof suka debbo e gorko. ko hon noon ɓuuri hawnade wonde kamɓe ɓeɗo wonduɓe siidaɓe ñande fof 100 ñande fof 6,800 ne maaya hen. kono ɗum ɗo haaletake ɓe peññinta ɗum ɗo ɓe jaltinta. est ce que ɓe meeɗi jaltinde tan télévision tan hande yimɓe wonduɓe siidaɓe tan filmé noɓe mbaydani e heno ɓe mayirta e ñaw on tampinirta ɓe dani walla yaltini haysi koye journal la. kono hayko addata oɗo ñaw kadi hoko woni sababu mum yimɓe fof ne gandi ko ɓuuri hewde ne andi ko adda ko heewi anda hol batte ɓe kalata ɓe kalata enen en gandi julɓe ne gandi annabi sa sallam haali hol sababu. annabi wi kala nde fankarde feeñe yimɓe kay ɓe danguinori ɓe natti suuɗade oyi sona ganduɗa ñawuji e musallaji ko alano hanki ara e mabɓe. allah wi mbeɗa fay mennude ɓe lebte gaɗe e taw haade e lakara ɗe e lebte ɓurɗe jasɗe ɗe ɗum lebte ɓurɗe ɓadade ɗe ɓurɗe famɗude ɗe woni aduna ɗo duna al adabi l akbari laallahum beele kamɓe ɗe mbeɗabele mabɓe duttito. wallahi law suwira linnasi bi filmin kayfa yamutu maridu l aids ma tajarra insan ala an yusafir ila badi l buldani lizina ولو صور للناس مراحل موته عذابا ليس موتا عاديا ليست سكتة القلب يا ليتها سكتة يا ليتها غيبوبة ثم يموت يا ليته عمليا وينتهي منها لا والله كل الأمراض أرحم من سيدا وحتى لا يستطيع الإنسان أن يفعل كل شيء بندرا بديبن جون حكم بيدن غاندا او دو نياو كويته سيدا غوسو بي نجالتينو فولبو مونتان ها لابت هاي سو بي نجالتين دومي زورنال بيندي نان تام بادا بيفتاند بن كون ويدي كاي نودا تحليل بكالا ها لابتا كو دوم دو نياو او كو دوم دو ادا تامو كو ني يمبه كاني رينتراد ادا فامدي كو دوم ها لا دي بندرا ko honnon walla so be jaltini nyaaw o so hebi neddo hono fodi ganduda eta kuuji bangal mayde de hadi mayde de hono wayta taw ina anda mayo o sida mayde sida wana mayde naturel tan ni mona tan berde dari tan joomu mayi fofti hanin taw ko non walla joomu faddi ma tan mayi ala mayde de wana non de mayde de hono mayre ganduda hulbinade e bonde ala goddo wi nyaawuji fo na jurmo ko wana nyaaw sida o on kay ganduda yurmota ko jiabani adama awa deul reedu mun ila tan ha nattita wawde ha heddo gurel mel tan na fawe jiye jorde kos awa hay yarde ledde waama falke to leli do hundu foko don wadante awa hindu wildu ala hen welani yide welani e dum moni allah ala izm man qara marahil maut marid al izkhaf kayf bima raa haysa jangitan mayo wasida nyaw on wadata dum no ardita mun par etape ni ahulan ala ko haliga sayi kayf bima aash kibe gurdudo hen gondudo hen o dum moni allah الذي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون جمرادو بوناندي فيني ساري ما غاندا جيري اوا الفو هيوي بوني هيوي بوني جيمبي كوي كيوي كوي الله يدوم دو فوكو ييمبي فاغيدي الله يكونا مي دا فاي مينو دبا يوغا غيد اك بوندي دبا غولي دي بي نجي كونسيكانس ميلما بي نوتيتو كوي جاب الله سين جيوي هاندا ديدو ليديل هذه الدول التي يسمون بالمتحضره اليوم وبالمتطوره تعرف أن الناس موت فيها في الانتحار نحن عندنا لكن قليل أكثر دول في العالم فيها انتحار ما هي السويد جاب الله جيبن ليد الهند في بيتش نبيا كنم بدي سيفيليزي بدي ديفلوبين جاري ياسو خونو فوت يمبه مايات هن اي بانغال وارتوغول وانا دوم دون كدي هاي ليمو بينا ليما دوم دون ماتي اورغانيزاسيون غادي ليمو جي اندر ادونا هن او نو فوت يمبه بي دون مايور تا بانغال وارتوغول واري دومن دوم كدي نا اندا سا جيوي تونا يان كاوني دون فيو ina anda kay wartade kay ina leedel julbe kono heewani e kon leedel heefere jew leedel fof leedel adun de fof burdi heewde ko wartoto go leedi wetende suwed aksaru nisbati al intihar fi al alam li anna aksaru dawla mustawa al dakhli fiha suwed ina jaa ko buri haawnaade ngalu leedi so facciama bibbe leedi awa neddo fof burata darorade ko heewi ko leedi suwed ndi sed leedi heewani ngalu ona mawni ko be jogi ko so facciama bibbe leedi mabbe awa aduna o fof jogi ko feccama bibbe leedi mun en kambe ko neddo mabbe goto hebata ko hay goto hebata dum kon ina jaa ko buri haawnaade kambe buri waawde wartaade ina anda kay wartugul gam enen ga neddo sikkanno wartugul ko so aduna ma welana hebaani ko nyaamda walla ko jarda walla kambe non huunde fof na ton hol battebe bartot jaabol mun na yaasu joni wa aqallu dawlatan fil aalam mustawa dakhl fiha bangladesh ina jaa ko buri haawnaade leedel adun de fof ngal leedi so feccama bibbe leedi awa ko darto ko buri famdudu ko leydi ndi wiya Bangladesh ko leydi julbe leydi mbiɗen buri heewde jawdi ndi ko suwede ndi won leydi heeferebe wartotoɓe ko to buri heewde to suwede to wa qallu nisbatil intihar fil alam Bangladesh buri famdudu fof ko ina warte leydel adun ɗe fof so limama ko leydi wiyetedi Bangladesh ɗum de ne hawni e leydi ɓurdi jogade aduna fof awa toon wartoto buri heewde ko leydi heeferebe leydi ɓurdi wasde aduna fof ko leydi julɓe toon ganduɗa wartade ɓuri famɗude ɗum woni ko haawi ganduɗa yimɓe limoɓeɓe joni ƴeewen leyɗele fiyoɓe becce ɓene wiyoɓe nokkuji mum ene beeli ɗe sen ƴeewi leydi amérika fi kulli sanatin yantahiru kam wahid miata alfa wa tisa wa ishruna alfa wahid yantahiru fi sana fi amérika bi rasasatin wa yantahi kulli shey nder leydi puɗɗorɗen leydi amérique ndi taw hono foti wartoto toon e nder hitande awa wartoto toon e nder hitande ko temedere ujunere e ujunnaje nogas e jeenayi e goho bani adama awa ina warto e nder amérique hitande foof e kural tan kak lawol gotol hunde fof gasi hoko rewi hen leydi ne wiya Japon aksaru dawla mutatawira technologia leydi fof wiyete hande ɓuuri wadde to développé banggal technique e technologie awa ɗum woni Japon wida qila bil jihas yabani afdal kulle shei so wiyama oɗo appareil walla guilɗo mobile walla ɗum ɗo ko Japon iwi ina ɓuuri ko heddi ko hadihi dawla yantahiru fiha kulle sana 34,400 insan eyyi ko honno leydi ndiɗo hitande foof hono footi capantati e nayyi awo ganduɗa ujunere temedere ujunere ujunna capantati e nayyi e temennayyi bani adama e nder hitande fof na warto hen ɗum woni ganduɗa e leyɗele ni hono ɓe mbartorto neɗɗo gabba dow étage to ɗo woppita hoore mum walla dow lekki towki weddo hoore mum joni leyɗele men ɗeɗo françai ɗone on foti yimɓe ganduɗa wartato toon e nder hitande isnayno wa talatina chahsia omiyan ɓen capantati ɗiɗi ñana fof bani adama na warte nder faranc eyyi ko honnani hol batte ɓe mbarto limada a fuqidal fulus la kulle chey e mobah fulus hamre nisa jamal tabii jawo jalbe sih kulle chey e mawjud limada yantahirun li anna allaha hakam holi batte ɓeɗon ene mbarto jawdinani ha heewi hunde fof no daganimon ala ko kaɗa ɗon jawdinani dolonani rewɓe nani koɓe mbi ko ɗum woni koɓe jiiɗi ko ɓe mbi weeyo mabɓe ne feewi jawu mabɓe ganduɗa ene laaɓi cellal nani hunde fof no woodi holi batte eɓe mbarto saabi ganduɗa jaabol mum julɓe ne gandi ko allah ñaawi nde no hunde e dow mabɓe gati allah wimen e nder qur'ana wa man arada an dicri fa inna lahu maishatan danka wa nahsuruhu yawma alqiyamati ama eyyi ko honnoon allah wi kala kay guurniɗo ga deftere allah nde kay ga diinam o ga jangtam o gurnam mettuɗam gurnam ɗam mettaɗam ɓilla noon ha wurta jomum e wartade allah wi wurtina jomum kadi ñana darga no wumi kadi ganduɗa gumdam dewsi yiyata hay batte kullu man arada an dinillah hayatuhu dank kala ɗurniɗo ga diine allah gurnama ko gurnam ganduɗa gudduɗam wonata ictiaba wonata hen ko gooƴa woni hen ha joni ko sohla hammun wa kalak ko hondani jomum koko kaddiri tan fewata yahudu bad alhabubi yakuluha yamut jeyawoɓe jogui ko poɗɗe mum en jeeha ha ɓoyeso kaaɓi tan cafti awa jaltina poɗɗe jaram maya ni aw yarmi nafsahu min ala imara walla woɓɓe gabba ha étage ganduɗa towɗo beddo toon koye mum en eyyi unsuru ilayas yimɓe coyno tan sa a foof nokkujina e nder europe he sa yiɗi yiide wartotoɓe walla wartiɓe sa yeehi tan a yiyan suuf almumin alhamdulillah gonɗinɗo allah kay jettoɗe godani allah e jogade imanagal annabijo ko wimen ko ajaban li amri lmumin inna amrahu kullahu lahu khayr nicma rahatum wa hudu wa sakina koni de annabi ha sallam windaw ko hawni e fiyako gonɗinɗo allah fiyako mum fof no moƴƴi eyyi julɗo woni fiyako mum fof no moƴƴi ƴew hayso heeɓi caɗele hayso heeɓi tampere hayso waɗi goofi hayko wawi wadde foof ko jaam tan gati ganduɗa ina andi jomum ma ruttitu awa so hunde heeɓi ɗum ina andi koto allah iwima jaɓuru allah ɗum woni nema sa nani gonɗingol allah ko ɗum woni nema kañum woni foftere woni deƴre ko hon noon ko hondani sen ƴeewi jeyaɗo allah biyeteɗo ibrahima ibnu adham ko bagdad to o wonno miskine alim zahid hay hunde o ala ko miskine noon duuƴiɗo aduna ma indahu illa qitat hubs ala ko ñamata sona taƴitinde mburu jorɗo ndiyam ɗam o yaha o ñeɗoya e ndiyam mayo furata o ƴetto sofna hen mburu makko o ñama kono homɓere nde kayne deeƴi dewal allah nani diine nani o wi law alima bina almuluka wa abna almuluk la jaladuna alayhi bi suuf o wi wallahi lamɓe ɓe ɓiɓɓe lamɓe ɓe rewɓe aduna ɓe so ganduno ko gonɗene mum e foftere dejje ko awa ɓe garan ɓe piyodira e men haaɓe tetta palace uji men ɗiɗo haysoɓe kaɓirani men ha joni e silamaji yaftarisu l arda wa yaltahifu sama wa yalbasu suuf ni ko hondani kanko hoko ganduɗa hoko wertanno leydi woni wertare makko eyyi hoko woni suddare makko asman hoko ɓoronto wutte kaasa yakulu qitata hubs ni nio woni taƴitinde mburu ɗum woni ko ñamde makko wa yaqulu nahnu fi ajmali aish o wi ganduɗa miemin goni e gurdam hono majjam welde ala o wi kanko ɓerde makko ono wayata ni no wayi dejje ni no wayi fewnitade ni oɗo aduna ni o wi wallahi lamɓe ɓe ɓiɓɓe lamɓe so gandunno wayi ni awa gandu koye mere ɓe gooni ɗum waɗi ko allah wi ko alladina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dicrillah ala bi dicrillahi tatmainnu lqulub allah wi gonɗinɓe allah ɓeega hoko deƴnata ɓerɗe mabɓe hoko welataɓe hoko ganduɗa rokkataɓe foftere siftorde allah haala allah allah wi gandi de a siftorde allah e haala allah ko ɗum woni ko deƴnata ɓerde bani adama ɗum woni foftere ɓerde bani adama so ɗum en ni jeyaɓe allah kamɓe mbiɗen ɓeeɗo wiɓe ganduɗa haqqeji rewɓe gala e leyɗele julɓe he isma huquq almara wa ma yazamuna alyawma huquq almara eyyi suuf oroba huquq almara ihsaiyat daqiqa سنه 2004 واسم الخبر العجيب بعض الناس يقولون المراه في الدول العربيه والاسلاميه مضطهده يين سين جيوي كامبه بيدو هكو بي ليموبه بي كوبه بي كامبه غاندا ليموره غاندا لابنن في فيتدن 2004 بي جالتين دون تقرير غور سا يي يان كو هاوني بي بي ليدل عربي بي جولو كاي دب كوكو واوانا فولا اها نا وادينا توني كون جيوي نير امريكا نرجو ان الدول العربيه wal islamia yatuna al mar'ata haqqaha ni ɓe mbiyata ɓe mbi kamɓe ɓe jiiɗi leyɗele julɓe ɗe yo dañ ko mbaklite sariyaji mum en hay leyɗele men ɗeɗo saha fof kayiteji nawete to dibité en to yo change rewɓe nawligu yo itte leydi he nder galle hay goto waɗat commande debbo so yiɗi yo yaha so gorko yiɗi yo yaha hay goto oto wi goɗɗo o naggam e naggam e dewgal koyne weli tan soɗo gondi toon gasi hay goto jogai commande goɗɗo o yiɗi goɗɗo fof yiɗi yo waɗ eyi ɗum woni koɓe kalata saha fof yo nawligu itte ɗum woni koɓe ñumato hayso feññinaka ɗum woni ganduɗa kamɓe amérique en leyɗele tubakoɓe ɓe mbiya ɓe jiiɗi leyɗele arabeɓe e julɗe ɓe kay daña ko dokki haqqe rewɓe ɗum woni ko jiyata hankkadi affaire rewɓe no ɓamte ha joni joni awa haala mum no mawnina no fewi be mbi hanin leydi kuyet masalan walla han leedel nan ton be mbi taw debbo no jogi hakke mum be mbi rewbe ngala hakke awa ko hondani dum non ko tonyangeji jonno njen leedel wiibe no jogi hakke be isma'il ihsa'iyya al-huquq al-mar'a fi amerika fi kulli yamin fi amerika yughtasabu 1900 fatat ummat al-harara huquq al-mar'ati al-hadara 20 بالمئة منهن يغتصب من قبل آبائهن أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون بالشهر كم وبسنة كم وهنيئا لكم لحقوق المرأة خيركم نحن في ديننا خيركم خيركم لأهله وفي ديننا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ما وتزني لا تقرب حرام في ديننا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم في دين الله أشرف دين الله أكبر يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم yewen jiyaɓe Allah kamɓe fiyoɓe becce mbi haqqe debbo na toon jeehen amérique tan masalan e nder amérique e mbi ganduɗa e nder ñalawma foof awa no foti ganduɗa sukaɓe rewɓe ina difte hakke e nder ñalawma tan taw ko jangu ina janena cayne ujunere e temedde jeena e suka debbo ñalawma foof eyyi kamɓe noon ɓe mbi kamɓe leñol mabɓe toon woni ganduɗa liberté woni toon woni harara woni ko toon haqqe debbo woni eyyi yo ɓuɓ moon tawi ko ɗum ɗo woni haqqe rewɓe moon ka keddoro ɗe awa ɓeɗo rewɓe haalaɓe ɗo ujunere temedde jeena e mbomri ina difte ina sayne tawa ganduɗa koko yana awa ha joni sa limi ɓeɗon kadi temedere mabɓe foof hen nogas ko babiraɓe mum en diftoto ɗumen ɗum woni ko Allah wi ko tigui ɓe mbay kono daabeje ni gati hay daaba ina nefa wadde hono gueɗe nan toon kamɓe ɓe mbaɗa ulaika hum adal balhum adalakum alghafilun ɗum ɗo sa jaatima ɗum e nder hitande e nder lewru hono foti tawi ko ɗum ɗo woni ha joni haqqe rewɓe mom ɓame tawi ko ɗum ɗo woni pinal mon keddoro ɗe diine amen l'islam min jondinima hen diine l'islam o wi onon foof annabi onon foof ɓuuri moƴƴude won ko ɓuurɗo moƴƴude galle mum khayrukum khayrukum li ahli e nder diine l'islam Allah wi oto ɓadoɗe ko wiyete zina wona oto mbaɗede ala ko oto ɓadoɗe Allah wi ko hunde nde ko ɗe fankarde moƴƴani ko honno nder diine l'islam he Allah wi wiyan gorɓe ɓe e rewɓe goto foof yo daara yesso mum ɗum won diinillah yaguddu min absarihim yoɓe daara guite mabɓe merɗina jeese mabɓe ganduɗa o ɓe ndena farjiji mabɓe 60 bilmi'a min mawalidi suwede al junud kullum abna'u zina e nder ihsa'iyat ko hollete leydi witeni seed ndi hollama yimɓe temedere foof cukalel foof yimɓe temedere sukaɓe temedere foof hen capan jeegom en ganda bammun en eyyi ɗum woni leyɗele wiɓe en ganduɗa ina jogui pinal ina jogui civilisation hani anli ummatin mutahaddira ina anda hay ɗeɗo balɗe leydi nan toon walla wuuro nan toon la leydi wiye autriche awa gorko nan toon ñaawi hay hande sa heeɗima radio ji ɗi walla daari télé ji ɗi mayi gorko no darnena ñaawe hol batte hoko waɗi ko waɗi ko wawa haalade wawa artude aduna hoko waɗi o waɗi kanko oɗo debbo oɗo goro hoko waɗi ɓi ko debbo nangui o ganduɗa waɗ ɗum nder suudu ha nder leydi o mahan ɗum toon nokku omo wonde mum duuɓi hakke no foti duuɓi nogas fawɗi walla o jibidini on no foti ɓiɓɓe jeeɗiɗo awa kanko oɗo gorko hande sa hippiti ganduɗa radio ma madañ haala mum madañ ko haala hen o woni koye ñaawede eyyi ɗum ɗo woni leyɗele wiɓe ne mbaɗi civilisé ɗe e jibidine ɓiyum ɓiɓɓe jeeɗiɗo omo uddi on nder suudu omo waɗi ɗum omo waɗantom toon affaire mum foof yaltata boowal awa kañum ala foof ko andi guila ha ganduɗa no famɗi ha mawni ha caggal mum o yiite kanko oɗo neɗɗo eyyi kamɓe mbi kamɓe ko ɗum ɗo woni civilisation keddoro ɗe wa yaquluna nahnu ala hadara ala sahafa wasanul qimma mbi kamɓe pinal mabɓe hande kay towi yeehi ha dow ha jomira subhanahu wa taala ko wi ko noon la amruka innahum la fi sakaratihim yaman wallahi ɓeɗo ka e mandilgol mabɓe he hay koɓe ganduɗa koɓe kanga e sikrugol ngol ɓe gondigal ɓena gumpa e hunde ɓen jiyata fi amérika million tifle sanawian yuhtalu fil ijhad amda e nder amérique tawi tan ko deedi cammin teeɗi e nder hitano foof million cukalel ina sammine reedu mum sammine taw yeehi ha woni reedu yo sam maaye ɗum woni wara e nder reedu yummum eyyi ko wiyete al ijhad ko taw ko amdan taw kamɓe tigui teyi awa woni reedu mbi wona ɓiɗɗo o se pas un enfant désiré wona ɓiɗɗo ganduɗa ɓe jiiɗano hebde ko fergitere ɗum noon wadde ɓiɗɗo yo ware tan e nder reedu he yaltine million tifle yuhtalu huwa fi batni ummi cukalel gorannam deroyel ware e nder reedu yummum taw suwa yaltude aw yuhtalu badama yulade walla so guel warama tan guel so guel jibinama tan guel ware ɗon eyyi ko honnoon kamɓe ɓeɗo ɓe dutto ɓe mbiya summa yaquluna nahma nahmi l insana fi l ardi ɓe mbiya kamɓe woni renoɓe bani adama ene dow leydi kamɓe ndenata haqqe bani adama haqqe rewɓe haqqe sukaɓe yuhma tiflun ayu insan yahmi tiflu yahruj ala fi yuhtal hol ganduɗa rende bani adama cukalel jibine ware ɗum ko rende bani adama walla yo ware guila e nder reedu yummu ɗum ko rende enen qur'an ene wiyamen allah wi idal mawudatu suilat bi ayi dambin qutilat bi ayi dambin taktulunahum allah wi ñalawma darganna daro o wi ñalawma om hulɓina yimɓe yo ndenta o wi sa wari cukalel tukasel guel anda hay hunde ñana darankay ma allah namno hol bakkat guel waɗi ha guel wara eyyi ƴettannoɓe cukalel mumen na gubba guɗa fikra jahiliya aɗan qur'an ari wi hol batte oɗo mbaɗa noon Allah tillin oodo ay woni sababu ganda no forsu kaabe deeni hen baasi warede kala gongin Allah jabata warde bi den sa jibini debbo a waram e mi amojjani ko honno bi ma so keewi mbara dum ko hanki hande kada ha joni wiibe pini paamibe koni woni ko mbadata dum woni al jahiliya hay ben mbaranno ko wona hono godo yeso e ko hondani ummun tadba khutifla taqtul waladaha kullu sana million tifl e hande ngandi kay wiobe no jogi respect bani adam walla bibbe ko fenande hono debbo ganduda wardata bingel mum e der hitan fo million cukal ware hubul mar'ati haula alladhina yutalibuna bi huquqi almar'a ya laytahum ya'rifuna hadhihi alarqam wa hadhihi alihsa'iyat kam wiobe do an hakke rewbe hakke durwade femme durwade enfant hanintobe gandidi do sifruji ko hollata e bangal organisation aji ko limata ko وفي بريطانيا مثلا دولة الحريات دولة الديمقراطية اسمعوا كل دقيقة تتصل امرأة تعرضت للعنف داخل المنزل بالساعة كم وفي الأسبوع كم وبالشهر كم وفي السنة كم وحدها اليوم يقولون العرب والمسلمين يضطهدون النساء صح في أظلم في ظلم أحيانا عندنا لكن لا يقارن بالذي عندهم لكن لا يكشفون هذه المقارنة منظمة الهجرة العالمية تقول على النساء سنة 22 تمت المتاجرة بيع النساء من أوروبا الشرقية كوي بندرابي سن دي ليدي ويتيني بريتانيك دي ليدي ويتي دا هاندي وون ليدي تو ليبرتي وون ليدي ديموكراتي دي ويتي هونمون الا كون جيوي ندر مينيت غود فوف او دبونا تليفون بوليسي بي وون دي ياناما ندر مينيت فوف دي ندر نيالام هون فوتي وناتا ندر لير نو فوتي ندر ليور نو فوتي ندر غاندودا مينيت فوف هون فوتي غاندا نوداتا هون داني بي بي اها كاي ليدل لي جولبه دي e leɗele arabeɓe ɗe debbo no tooña hen en jeddata tooñanguina ga ina e leɗele julɓe arabeɓe kono kamɓe ko woni to mabɓe to ko ɓuuri bonde ɓuuri hewde e nder hitande ganduɗa wiyetene 92 walla 97 hollama kamɓe limoɓe wonde rewɓe hewɓe jeeyama ummorade europe est to hedde romé en ɓe guitte ɓe gadde ɓe jeeye ganduɗa europe hirnague o e nder hitande wotere 175 alpha mora hitande wotere temedere e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi debbo awa yeeyama ummorade ganduɗa europe funnague o ala foof koɓe gadda holɗum jeere ganduɗata ko cagayagal tan e fijirde ɓe duttoɓe mbiya ahan al islam yastabidu rijal wa nisa l'islam kay ɓe mbi waɗino maccinino rewɓe worɓe foof eyyi kamɓe noon kamɓe hande tigui maccini rewɓe worɓe foof ala foof koɓe mbaɗani hande jomira subhanahu wa taala noon ko wi ko ɗum woni gonga wa ida qila lahum la tufsidu fi l ardi qalu innama nahnu muslihun so wiyanama koni woto bonne leydi he woto mbaɗe leydi he bonande ɓe mbi ala kamɓe ɓe goni koye moƴƴinde Allah wi ala innahum kamɓe ɓeɗo wona Allah wi hum mufsidun kamɓe tingoni bonnoɓe kono ɓe tinata tan hoko honno 70 bilmi amin almutazawijati alamrikia taaradana lildarari wal adal jasadiya min azwajihinna walihada yamtainana azawaj ko honnoon kadi kamɓe ɓeɗo hollama nder amrique to ni rewɓe resaɓe ɓe awa ganduɗa kamɓe kala meɗɗo resede kay rewɓe so limama temedere foof capanɗe jeeɗiɗi han kay awa fiyama waɗama ko boni ummorade joom galle mo ko ɗum waɗi henna calo resede dani ɓe dutti ɓe mbi kamɓe de awa haqqe debbo na rena haqqe sukaɓe ne ndena ko julɓe de woni ganduɗa yawiɓe rewɓe sukaɓe Allah wi am najalu alladina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fi l ardi Allah wi honɗum wonirta est ce que amin mbaɗa gonɗinɓe Allah golloɓe golle moƴƴe amin jogori nandinde ɓe no waɗoɓe bonande dow leydi he walla Allah wi am najalu almuttaqina kal fujjar ɓeɗo jeyaɓe Allah hulɓe Allah rentiɓe kadi Allah waɗoɓe jamiroji Allah eɓe jogori waji no fajireɓe ni ko jiiɗi foof mbaɗan ala ko kuli ala ko tulata ala ko ganduɗa goppata فديننا الاسلام يقول لنا استوصوا بالنساء خيرا وغاندودن انن كدين الاسلام ويمن كوم باسيده بانغار ريبو موجيره النساء شقائق الرجال نون النبي ويمن ويربه وربه فون جيدي ماي بابا خيركم خيركم لاهلي النبي بور موجوده مون فو نون وربه كو بوردو موجوده غالله مون للاسف هؤلاء يتكلمون في حقوق المراه ان جاكو متكاتي كو بيدو غارتنا كان من حق ريبو ولا حق سوكابه امريكا فرنسا اوروبا المراه لا تساوي شيئا ديدو ليدال دبو جراني هاي بات وري وري كو بوني فوف ne to han to zallu yu'tada 'alayha ko hondani ganduda ina yawa ina jasne ina toñe wa in kanat jamilatu ba'a ta'malu karrijal tayi o mo yodini nangamo be jeyamo o golle hono rewbe ndano worbe ni ko hondan dum woni kambe ko mbiya dum do woni hakke rewbe bandiral summa ba'da zalika yaqulun huquq al-mar'a wa huquq al-insani wa huquq al-tifl be nutto do be jejjina biroji mabbe e maha jaabe ganda hunde golle kude be ndey mabbe aha gonka hakke rewbe hakke sukabe e hakke ganda kaza wa kaza hakke bani adam mate ganduɗa haqqe rewɓe kam mate irak naɓe gala haqqe walla sukaɓe ganduɗa ɗe mbarata somali en thiade en ɓe gujji ɗo ha ñanden sukaɓe ne hersini ɓe nangue avion ha heewi eɓe gujji sukaɓe ɓe jeeyoɓe gartaɗo ɓe deƴƴo ɗoɓe gabɗoɓe kala haalaji ganduɗa ko yimɓe pamata ɓuuri jeeya ko hawnade fo yimɓe ne daadi ha tinno kaɓɓe pantalon on ne ndewe mabɓe ɓeɗo kayne pini ko ɓeɗo no paami ɓeɗo goni woni gonga e l'islam woni ko moƴƴani ko e terrorisme en kala ko kala bandiraɓe gartiri hakkillaji awo ganduɗa ɓeeɗo koɓe pewjanta men ko moƴƴani tan ko mbiyata ko fulɓe mbi awo ha joni jaam iwanta puccu to mbayla enen jaami men iwatato ɓeeɗo ɓeeɗo ndeɓe jogui doole ɓe gaari ga ɓe kaɓɓi men ha tiiɗi ɓe mbaɗi men batongaji ɓe beddo yimen hono footi américain mbaɗeɓe kala mo jiiɗa nuwar américain to nder amérique to toon ga itta hakke capanɗe joyi million ɓe guittigaɓe nayyi ko honnoon ɓe tetti leyɗele ɓe garda ɓe mbari yimɓe ha laaɓi leyɗele amérique ɗe joomum en ɓe ɓe mbari ɓen ha heddi 15% NGM ɓen jeeyi amérique to ɓen joni no pamɗi toon a yiyata batte mabɓe ni ɓe gaddiga ganda ɓeeɗo ɓaleɓe ɓe guitti ɗumen ga sa fitima tan ɓe beddoma e nder maayo liɗɗi ñamma ɗum ɗon foof ɓe kalata ɓe ndiwan ɗum ɗon ɓe duttoɓe gara ɗo arabe ɓe mbaɗini l'islam ko ni waɗi ɗum jangguete école aji men annabijo no bonnite sahaba e mum no bonnite dine l'islam eɓe jara ɓe jenna men ha nder leyɗele men eɗen jangga eɗen poɓɓanaɓe eɗen belti hen eɗen muuli Allah eɗen ñaagui Allah yo Allah faabo en yo Allah heɓɓito en so ɗum ɓenne mbiɗen ha joni kamɓe dineji mabɓe ɗiɓe gaari eɓe carita ga ɗine jamma ñalawma en jii hande ko wiyete chrétien yagal ko wiyete missionnaire en hande kamɓe julɓe foof pooti e leydi he nokkuji goɗɗi ni ɓe dokka reeso haye dow julɓe he jiyata ko yimɓe ne mbaɗa sabotage julɓe kamɓe ɓe teddina awo ha joni ɓe mahi église aji ha hewaɓe ne coori wonno ko welata sukaɓe rewɓe koko ɗum woni toon yarde doloji e gamiri dine ganduɗa gamiri e dine ganduɗa hellude e foɓɓude diwade hoko tiiɗe on dine ɗum waɗi sukaɓe ganda hay batte jeeya ndewa mabɓe leyɗele ɗe hankkadi ɓe mahi hen awa ganda hay guure julɓe 100% ɓe gara maha ɗon église ɓe dokka ɗon neɗɗo yo reen awa ɓe jooɓa ɗum lewru hayso hay goto natta hen yo wiya tan goɗɗo wuuro ahan chrétien kay gon ɗo gati église nan ɗo ni ɓe puntirta enen hande so ya misidaji en goppi awa en mahata hayso en maahi en gurtinirta ɗi ganduɗa ala foof no kaɓirtene ɓeeɗo sona duttuɗen deftere Allah he janggen ɗum tan nde woni ko mettiɓe ko deftere Allah nde jangge dine l'islam o tabita e galleji he so ɗum ala wallahi l'azim so yaridani duuɓi seeɗa ina hulɓini sanne kamɓe ɓeeɗo wiyeteɓe ne gadde ga missionnaire en ɓe dine woni koɓe galani ko fijirde tan e bonande gati hollama hay ko ɓooyani ko ahdu l'ihsaiyat allati talaaha khawfu lkasir min alkasawisa muttahamuna bil itida al jinsi ala latfal taban kasirun lakin alladina wujjiha lahum ittiham rasmi المؤتمر يقول الذي وجه إليهم اتهام رسمي لاعتدائهم على الأطفال داخل كنائس 4450 فقط في أمريكا إن أن عندنا أمريكا توني في تاب عندنا نلتاب يونغر ميسونير أم بي ولا بريت أم في تاب بنجانا باجيو بي بيادو كو هيوي هم كو نانجي داي سوكا بي نغن دي سوكا بي ورب بور هاونا ركم بي كو بيدو فين بي مبادر كو مبادر كو نبور كل بنا دهي جينا نغادي كم بي بنغور تاكو تشوكولون تاكوسون تاكو نغورون كاري بي نغن دي مونن اندر إجليزا جمع بي hakke ujunnaji nayi ɗeɗo balɗe ne yaafa to amérique to seere ɓe prete en wiya jaafama yo jaltu awa ganduɗa kalaji mum en tettama hol batte ɓe nanguirama nden hunde wontini gouvernement amérique ma yooɓa kalis awaɓe ɓe jane mum en ɓe ko hon noon ɓeeɗo so yimɓe cikki ɓeeɗo ne jogui dine walla koɓe kalata ko wande ko wajade yimɓe yimɓe yeɓiroɓe ganduɗa yo ko ɓuuri harmude yo waɗe awa hon ɗum ɗon hulɓi allah wiya yo alladina amanu inna kasiran min al ahbari wa rouhban la yakuluna amwal nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah allah wi ƴeehe won gonɗinɓe allah ndentude e gande ko ɓuuri hewde ɓeeɗo labbeɓe ɓeeɗo ruhbaniyankoɓe eɓe ñaama ha joni jawɗele yimɓe dow mere tan golle mabɓe ko faddade yimɓe dine allah he ko hondani awa kamɓe ɓeeɗo kadi to mabɓe to kala ko mbawɗa wadde e bonande mada faala yutunahu fakku lgufran aw sakku lgufran yadkhul jannata bi zamihim awa kala ko mbawɗa wadde e bonande eɓe jogui toon kayit goto walla eɓe jogui hunde wotere awa ɓe mbi ahan sa rokkama ɗum hankkadi a heeɓi kayit signature kay a yaafama ko aljanna pewɗa awa ko hondani kamɓe ni woni koɓe mbaɗateɗe muuli Allah ko hon noon ganduɗa jeeyaɓe Allah eɗen gandi en mbiyata kay wonde kamɓe tan jogui défauji enenne défauji men ina mawni sen ƴeewi l'islam hande julɓeɓe ina jeeya défauji men aqida men wasde fewde ko ɓuuri hewde julɓe hande gala aqida haqiqa wonde ko Allah nafata ko Allah rokkata ko Allah haɗata hono footi hande julɓe hande ko wiyete mbilewu nde nder galleji mumen ina heewi sen ƴeewi hande e nder ganduɗa jonde men walla e koɗki men a tawan yimɓe ne gomi ne gooɗini gueɗe kewɗe ɓe ganduɗa gooɗini ko gallaɗi ko ɓe mbiyata ko Allah ɗum ɓe luwe jeeya neɗɗo ɓi juulɗo aɗa jogui luwel ma aɗa ƴetti aɗa haɓɓi ganduɗa aɗa daadi aɗa daadi walla aɗa waɗi e sasiyel ma aɗa sikki wonko nafata ɓeene jogui ceede munen ɓeene kaɓɓi luhi munen ɓe goto ɗum ɗo ganduɗa ɗum ɗo yatta gueɗe gonɗinɓe Allah ihdal marakis l abhas fi misra ɓe kolli ganduɗa leydi ganduɗa bahsu ɓurɗo mawdude leydi misra to hollama no footi million ngaji rokkete ganduɗa e leyɗele julɓe he rokkete wileɓe 5 milliards $ sana wiyan yumfaqu ala sahra fi lalami larabia nder leyɗele arabeɓe juuɗo hakke milliard uji joyyi ɗum ɗon kay ko wileɓe tan e fiɓirbaji en e fenoɓe kañum en dokkate tawno ne nder Qur'an Allah wi men walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Eden janga suratul baqara nyanna fuf annabi sallallahu alaihi wasallam jangi suratul baqara jangude ne ko barke woni hen akhzuha baraka wa tarkuha hasara wa suratul baqara de woni perde o wi la yastati'uha al-batala wa yubillaju ala ko wawe mayre e wileɓe mbawa e ma hay batta sada janga suratul baqara da wawi dum de wiya e nder suratul baqara Allah haali wi sey neje kam jangintimbe bilew ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr وما أنزل الله حالي فياكم بلي وها لابتن در سورة البقرة النبي جوي من در حديث ليس منا من سحر أو سحر الله قال كي بلو وكي الله بلا نتيادو أدي يتنك أدي ويلا كي أدي يهد يكاري دبر نم كاري وقت نم كاري أو ها جون أندو أنك على الإسلام تأو سوانات ولا أنك أها أقول نام أجابي أدي جاب ويلا نيد أدي جاب ها جون فيبا نيد أدي جاب توتا نيد أدي جاب غند أركن أمير أن نفما ولا نسورما أو جودي الله بلي وكي بتان الحرام jomira subhanahu wa ta'ala aw halimi dum ha labte der qur'an sen djewi kade enen djulbe gede biade en harmide djewno de bay hewde men ko wite drogo hande wala doloji wala sigretuji dido hande wobbe nangi dum ko tiagal djungu ala ko boni hen isaiyat kam insani ta'al al mukhaddarat fi al ard al yawm sen djewi leedele de sen djew ko limete ko bangal drogaji ko yarate hen 100 million insan temedere million bani adama ina droga e dow leedi he خلفو ليد غاندودا ان جاكو بوري هاوناد اكبر دوله تصدر الافيون نوع من المخدرات بوري ليد ليدل ادنو فو بوري واد فيون دروكاريكو ليد ويته كو جولب ويليتي افغانستان 87% من مخدرات الافيون وهنو دومونو كو يباتا تون بانديراب سين ديوي جولب كو يراتا دولو هاندي ني هيوي كو يراتا سيغريت كام واوا حالاد ادن نياغي الله يو الله هيبيتين ادن داران دو ييوتير من هاسا غودو سو الله نيوني ادن بي ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.